Gökyüzünde bölük bölük turnalar. İnsafınız yok mu aldı dert beni? Dert beni giydirdim, kuşattım, verdim tellalım, tellalım. Satılmadı gene buldu dert beni. Dert beni, dert beni al. Giydirdim, kuşattım, verdim tellala, tellala. Satılmadı gene buldu dert beni. Dert beni, dert beni al. Geldi geçti boran ile kış gibi. Kış gibi ah. Şahin pençesinde yavru kuş gibi, kuş gibi. Daktı cırnağını yoldu dert beni. Dert beni, dert beni al. Şahin pençesinde yavru kuş gibi, kuş gibi. Baktı cırnağını yoldu dert beni. dert beni, dert beni, oh.